je sreća u ljepoti ženo, već u duši onoga čovjeka. Koji može iskreno da voli i poklanja ljubav cijelog vijeka. I poklanja ljubav cijelog vijeka. Ja nisam onaj što pogledom srca sama, ja nisam onaj s kim ćeš biti sama. Budi moja, ljubi mene, bit će srećna svakog dana. Budi moja, ljubi mene, bit će srećna svakog dana. Ljepota te prevariti može, i nesrećno ženom učiniti. Okreni se onom ko te voli, jer nikada nećeš pogriješiti. Jer nikada nećeš pogriješiti. Ja nisam onaj što pogledom srca sama, ja nisam onaj s kim ćeš biti sama. Budi moja, ljubi mene, bit će srećna svakog dana. Budi moja, ljubi mene, bit će srećna. Godinama čekam ljubav tvoju i želim je od života više. Zar bi mogla ostaviti srce što za tobom pati i uzdiše? Što za tobom pati i uzdiše? Ja nisam.